jedzenia na żywo w Trójce tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Michał Kirmuć. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 sierpnia. Minęła 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Święto Wojska Polskiego 9 oficerów odbierze nominacje generalskie. Bieg tropem wilczym w tym roku dla uczczenia medyków, którzy walczą z pandemią. Premier Australii dziękuję Polsce za przekazanie szczepionek przeciw COVID-19. Obchodzimy 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej zwanej Cudem nad Wisłą i jest uważana za jedną z decydujących w historii. Zwycięstwo Bitwy Warszawskiej przesądziło o losach Polski, Europy i świata, podkreśla szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Wojna polsko-bolszewicka była bowiem w swej istocie nie tylko walką o granice Rzeczpospolitej, ale była starciem dwóch cywilizacji. Cywilizacji łacińskiej, chrześcijańskiej, w obronie której stanęli Polacy, i antycywilizacji, jaką nieśli na swoich bagnetach bolszewiccy żołdacy. Bitwa rozegrała się między 13 a 15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy. W jej rocznicę świętuje Wojsko Polskie. Po 10 prezydent Andrzej Duda wręczy nominacje generalskie oraz odznaczenia państwowe. Prezydent awansował 9 oficerów wojska na stopnie generalskie. Dla 7 będzie to pierwsza nominacja generalska. 2 oficerów odbierze stopnie generała dywizji. To dowódca komponentu wojsk specjalnych, generał brygady Sławomir Drumowicz oraz komendant główny żandarmerii wojskowej, generał brygady Tomasz Połuch. Informacje o awansach przekazało kilka dni temu Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. To będą 2 w tym roku nominacje generalskie w Wojsku Polskim. W marcu, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, prezydent wręczył akty mianowania 6 oficerom. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Ze Świętem Wojska Polskiego powiązano w tym roku bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Ma on być też wyrazem szacunku dla personelu medycznego, mówi Lilia Luboniewicz, prezes Fundacji Wolność i Demokracja, organizatora biegu. Ten bieg dedykujemy służbie zdrowia, która w dobie pandemii bardzo aktywnie angażowała się po to, żeby ratować zdrowie i życie. Bieg odbędzie się w 300 miastach w Polsce i za granicą. Premier Australii podziękował rządowi w Warszawie za przekazanie szczepionek przeciw COVID-19. Polska odsprzedała Australii około 1 miliona dawek preparatu firmy Pfizer. Scott Morrison mówił o tym na konferencji w Canberra. Chcę w szczególności podziękować premierowi Morawieckiemu, z którym w ciągu ostatnich tygodni byłem w regularnym kontakcie. Dziękuję jemu osobiście i jego rządowi za wsparcie australijskich potrzeb w walce z COVID-19 w tym trudnym czasie. Pierwsza partia szczepionek z Polski ma dotrzeć do Australii jeszcze dziś. 15 sierpnia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W polskiej tradycji jest ono znane jako Święto Matki Bożej Zielnej. Na jasnogórskie uroczystości docierają w tym czasie tysiące pielgrzymów z całego kraju. Tegoroczne obchody będą przebiegały w duchu nauczania świętego Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego, zapowiada przeor Jasnej Góry, ojciec Samuel Pacholski. Będziemy przeżywać tą uroczystość już myśląc o rychłej beatyfikacji prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale będzie nam towarzyszyła też myśl związana z jubileuszem, 30-leciem 6 Światowych Dni Młodzieży, które miały miejsce tutaj w 1991 roku. Suma odpustowa z udziałem pątników o 11. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Niedziela słoneczna i ciepła, będzie od 21 do 30 stopni. Na północy i południu przelotną opady deszczu, a w Karpatach także burze. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. W Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj. Najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 15 sierpnia 1920. Pamiętamy. Rozmawiają Piotr Łodej i Tomasz Gajownik. Frontem zachodnim, rozmieszczonym od Dźwiny po Prypeć, dowodził 27-letni Michał Tuchaczewski. Ofensywa Armii Czerwonej przeciw Polsce była planowana wiosną 1920 roku w kierunku białoruskim i przeszła właśnie do historii jako ofensywa Tuchaczewskiego. 5 czerwca pierwsza konna armia Simona Budziennego przerywa linię frontu na południu i jego zagony, które prą na zachód, doprowadzają do sytuacji wraz z siłami uzupełniającymi, że 10 czerwca front powrócił do linii sprzed ofensywy kijowskiej. Było to poważne już ostrzeżenie dla strony polskiej, która przecież w długotrwałych walkach uzyskała pewne powodzenie w wyniku ofensywy kijowskiej, że sytuacja zmienia się na jej niekorzyść. Natomiast potrzebne było jeszcze 3 tygodnie, niecałe 3 tygodnie do tego, ażeby 4 lipca do roku 1920 rozpoczęła się wielka ofensywa frontu zachodniego na linii o szerokości 600 kilometrów. Polski front północny zaczął być rozrywany i w te luki, które były tworzone w wyniku bolszewickiego ataku, zaczęły wchodzić szybkie jednostki kawaleryjskie Armii Czerwonej, które doprowadziły do tego, że w bardzo krótkim okresie front zaczął przesuwać się na zachód, a po kolei zaczęły padać wielkie ośrodki miejskie, takie jak Mińsk, Wilno, Lida czy też Grodno. And breakfast. Don't you love the summer, Piotr? I love the summer. Really. But it's not my favorite. Blue sky. It's not my favorite. Nawet ostatnio płynąłem promem z brzegu na brzeg. Jeszcze samochodem wjechałem na prom. Where? Sobie. No nie było mostu, ale był prom. Pomyślałem sobie, przygodo, witaj. Where did you go? Do takiego małego, urokliwego miasteczka. Mam kolegę podróżnika, który zasugerował, że powinienem odwiedzić, tam we były ruiny. We want the name. Janowiec, ruiny zamku. Oh, beautiful. I miejsce o nazwie Czarna Dama. Mm-hmm. Ale to może kiedy indziej. Proszę Państwa, wydarzyło się dzisiaj coś nieoczekiwanego. Zazwyczaj zaczynamy dzień od kawy i tak było tym razem. Natomiast... Piotr came and he gave me half a cup of less, cold... Less, I think less. Quarter third. Of a cup... Of cold coffee. Co się wydarzyło? Wyciągnąłem z tego pojemnika zazwyczaj na 2 sztuki, ale bywają też na 4. Jedną kawę. Koszyczek. Tak, z tego koszyczka. Otóż to. No i na zakręcie koło niedaleko ulicy z Łazienkowskiej na Myśliwiecką, jak się skręca, to proszę Państwa, niestety przeważyło się. A ja rozmawiałem przez telefon, nie zauważyłem i wszystko. What? You were talking on the phone? Ale hands-free. It was hands-free. Aha. Talk. You were driving hands-free? Tak. Hands on the wheel. To miałem na myśli. Hands on the wheel. Proszę Państwa, i to wszystko działo się przy akompaniamencie tej piosenki. Pressure, people on streets. So slashed and torn. Lirycznie sączyła się kawa przy tej piosence na dywanik samochodu. Moje dłonie pachną kawą. W tym studiu, zdaje się. Your whole computer, the whole studio smells of... coffee. Cheap coffee. Not cheap coffee. That was a very expensive one. Well, I didn't get anything there, did I? I had one sip of coffee. Cold coffee. Piotr, at least the weather's nice. Yes. At least the weather's nice. Hey. Probably. I was reading the, Mirror. And it said in the Mirror... Mirror, mirror on the wall. This is our diva. Yeah. What do English people do, British people do when the sun comes out? Now, you lived in England. Mm-hmm. You know what happens to English people. They go a bit crazy. Szaleństwo. Prawda? Jest szaleństwo. Chociaż, co bardziej jeszcze mnie zadziwia, to zazwyczaj imigranci z Afryki, kiedy tylko robi się chłodniej, albo zaczyna padać deszcz, to wyciągają puchowe kurtki. It's very true. Widziałeś to? Very, of course, yes. I te kaptury z tym misiem. For the afro. Tak, yes, świetnie yes. To wygląda. But it's funny, and I read this article in the Mirror, and I agree with it. What do British people do when it gets hot? They talk about the weather non-stop. They say it's too hot. Mm. Oh my gosh, it's too hot. Tak oh, jak u nas. Hot. Prawda? What else do they do? They get their tops off. Idą się opalać. I niestety te ciała wyglądają, jakby spędziły 10 lat w bibliotece, w takim archiwum na piętrze minus 2 albo minus 3 i jeszcze mają takie czarne okulary. Takie czarne, stop że it. Oczu nie widać. It's true though. I have to agree. A później wieczorem jest... Boli. Czerwień. Lobster, jak mówi się po angielsku. I'm a lobster. Czerwony lobster. What else do? We rush to find the closest ice cream van. No tak, to rzeczywiście reasonable jest. And everybody, when they're buying ice cream, because there's an ice cream in England, which is a very famous ice cream called Flake 99. Ale nie wydaje ci się, że Brytyjczycy, ty jesteś częścią tego narodu, są troszkę tak tacy drama queen about weather. Oh, yes. Że kiedy spadnie śnieg, to też jest szaleństwo. Yes. Heathrow nie działa w Londynie, metro nie działa. Ludzie nie idą do pracy następnego dnia. Szkoły zamknięte. Cały czas jeździcie na oponach letnich. Zgadzam więc się. Więc auta się ślizgają po ulicach. Kiedy pada ulewny deszcz. W zasadzie może deszcz nikogo nie dziwi. No. Chociaż ja uwielbiałem to w Londynie, kiedy wstawałem rano, była piękna pogoda, ptaki śpiewały, wsiadałem do metra, jechałem gdzieś tam sobie, potem wracałem po pracy i pamiętam Bakerloo Line w Londynie. Yeah. Bakerloo, zalało, był po prostu oberwanie chmury. To jest pogoda jak w górach w Londynie. I nikt się nie dziwił. Nikt się nie dziwi. No, wszyscy stali z parasolkami, z takim dystansem i ale słońce i śnieg, kiedy to jest skończy. Szaleństwo. O tak, that's o true. Tak. So ice creams and barbecue, that's what we always do. And let's hope today will stay sunny and nice. See the irony of this audycja, this show, that I'm an Englishman living in Warsaw and you're a Polish man who used to live in London. Yeah, isn't that beautiful? Did you like London? Mm-hmm. You know, 300 languages are spoken in London. That is amazing. Czasami niełatwo się odnaleźć, zwłaszcza na początku, ale później już człowiek się przyzwyczaja i w zasadzie Londyn wydaje się po prostu całym światem. Że trudno z niego wyjechać, tam się tyle dzieje. Czasami przejeżdżając, zazwyczaj autobusem, jeżeli się jeździ autobusem po Londynie, polecam to, nie tylko metrem, to można zaobserwować naprawdę różne zupełnie światy. It's so różnorodne, isn't it? Jak ja mieszkałem na południu Londynu, przejeżdżałem przez Kensington, Chelsea, potem Shepherd's Bush i potem ta długa roga to była Uxbridge Road. I w zasadzie po Acton to już się tam zaczynały dzielnice orientalne, gdzie zupełnie completely different. Inne były witryny sklepowe, inna moda, inni ludzie. Nie wiem, nawet taki targ zwykły, gdzie na ulicy ćwiartowane było mięso i sprzedawane. Nie do pomyślenia w centralnym Londynie, a w centralnym Londynie jako element wystroju jakiejś tam witryny sklepowej była taczka. For me, London is like a collection of villages. It really is. Like you said, you go there, you see a taczka, you see somebody killing an animal, and then, you know, you've got the Tower of London, you've got Big Ben. Do you know that London is technically the smallest city in England? Really? Yeah, because it's the city, and the city is tiny. Oh, yeah, yeah. Tak, to masz rację, że samo City of London to jest mały obszar, so, relatywnie. Most Londoners are not technically Londoners, because they tylko don't Greater London to jest. That's right, Greater to jest London. Greater London. Yeah, poczytałem sobie na ten temat i tutaj są dwa rozbieżne zdania na temat początku tego pięknego i cudownego miasta. Legendy mówią o tym, że to Rzymianie założyli w pierwszym stuleciu po Chrystusie Londinium, ale okazuje się jeszcze, że jest drugie dno tej sprawy, a chodzi o to, że to potomkowie Trojan, którzy uciekli po wojnie z Grecją, to oni założyli Londyn w 1070 roku before the Christ was born. So, tutaj są dwie. Nie wiem, która jest obowiązująca w zasadzie. Eneasz, a Trojan Prince, on podobno miał udział w początkach Londynu. Nigdy? No. For me it was always the Romans. The Romans created Londinium and that was the first name. W dzielnicy Clerkenwell, to jest na terenie City, jest stara studnia, z której czerpali Rzymianie wodę. Yes, still there. Tak, wciąż jest tam, jest obudowana szkłem, można ją sobie obejrzeć, jeżeli państwo będą przechodzić. I niedaleko całkiem jest fantastyczne miejsce, gdzie podają super śniadania. Talking of food, there's some amazing facts always about London. London has more Indian restaurants than Mumbai. Soho jest fantastyczna. They're Nawet great była Indian restaurants. Właścicielka była bohaterką jednej z serii streaming media. Really? Tak, tam. Tak. Yes, that's the nice thing about London. Naprawdę niesamowita kuchnia hinduska. Talked London, and did you learn any Cockney when you were in London? Of course. Apples and pears? Ja nawet nie odróżniam apples and pears. Oczywiście rozróżniam fizycznie się tak, ten wzrok, ale trudno... Cockney. To taki gryps, prawda? Tak. To trudno w zasadzie, jeżeli się mieszka w Londynie i żeby się wtopić w rzeczywistość, to trzeba mówić tak jak... Yes. Locals. Well, Cockney works this way, that if you have two words in Cockney, the last word rhymes with the word you're thinking about. Mm-hmm. So apples and pears, nie używa się apples and pears, tylko mówi się go down the apples. Mm-hmm. And the apples and pears are stairs. Trzeba się tego nauczyć po prostu. Bees and honey, give me some bees and honey. Money, mm-hmm. na przykład. So you got box of toys, oh what a box. Box tak of toys, noise. Donki w Słupsku, tak? What's that? Mm-hmm. I don't know. Chociaż nie mów na antenie może. No, no, Raf, zostały zrobione badania i okazało się, że mieszkańcy Londynu czują się najmniej Anglikami, czy w ogóle Brytyjczykami. Posłuchajmy, co myślą o sobie. I identify as a Londoner. I don't think I can really lay claim to anything outside the M25. I'll say I'm British, Asian. White, English, British. In London, people tend to identify more confidently with being British and with the idea of a multicultural identity. Now that's partly because the population of London is made up to a considerable degree of people from ethnic minority backgrounds, and it's also because there is a disproportionately large number of young people who of course live and work in London. No, mixed race, multicultural. London is a cosmopolitan city, is the city of the world. Nawet w akcentach to wszystko można usłyszeć. I am from London, I love London. No i tak yes. to wygląda, ale yes. jakoś niesamowite to jest, że wszyscy żyją na tym skrawku ziemi. It's funny because I listened to an interview literally yesterday, 2 days ago I think it was, where somebody was saying that many, many times London people, although it's multicultural, they feel more British than other people in other parts of England or Great Britain. Which is very interesting, isn't it? Wziąłem telefon, bo chciałem spojrzeć na cytat a propos misia Paddingtona, który parafrazując powiedział coś takiego. W Londynie każdy jest u siebie. better believe it. In London, everyone is different, and that means anyone can fit in. Paddington Bear. Znalazłem. Beautiful. Cały cytat. Everybody can fit in. Everybody can. That's a nice one. Everybody is different, and everybody can fit in. I like that. I like that at all. I do. Right. I've got some slang, British slang, that I can ask you, and you've got to tell me what it means, Piotr. Naprawdę? Thanks a million. Thanks a million. Świetne wyrażenie. Thanks a nie thanks, tylko thanks a million. Nie mam żadnego pojęcia. Wielkie dzięki. Thanks a million. Thanks a million. Tak gdzieś mi majaczyło. Prawda? Ale... Another one. Hit me. You go into a party and you say, can I come? And somebody says, the more the merrier. Im więcej, tym lepiej. Exactly. Oczywiście, przyprowadzaj. The more the merrier. Wspaniałe. You say something, I say, I tell you what, that was a good coffee. And you say, you can say that again. Powtórz to jeszcze, to mi tutaj, prawda, muzyka na moje serce. Yeah, that's right. The na moje uszy. Ja trochę jestem jak czasami Viola z Brzyduli, że pomieszam wszystkie frazeologizmy i wychodzi z tego zupełnie nowa jakość. Znasz tę postać. Yes, I do. Mm-hmm. You can say that again. Święta prawda. Smrada. A, zgadzam się z tobą. Another good one. No way. No nie żartuj. No, oh, very good. Another one. I don't know how to do this. And you say, come on, there's nothing to it. Nie ma nic prostszego. Yeah, easy, nothing to it. A czy Brytyjczycy używają też tego sformułowania you nailed it? Bardziej jest to amerykańskie, ale używamy czasami. You nailed it. You nailed it. Mm, that's it. We nailed it. Another good one. Udało nam się. Udało nam się. Nailed it. Przebiliśmy to gwoździem, tak? O, dokładnie. Opanowaliśmy. Yes. Piotr, it's neither here nor there. Again. So... Do you like my coffee? And you say, it's neither here nor there. Albo, I can take it or leave it. Tak, dzwoni, ale nie wiem, w którym kościele. Tak, ani ziemi, ani grzeje. Tak. It's so... Gdzieś tam, we didn't nail it. Exactly, so we got... thanks odwrotne. thanks a million. Wielkie dzięki. Mm-hmm. The more the merrier. Im więcej, tym lepiej. Tak. You can say that again. Mów to jeszcze. Zgadzam się. No way. No niebywałe. There's nothing to it. A, nie ma nic gorszego. Bułka z masłem. Pana zgaduje. There's nothing to it. Bułka z masłem. Łatwo. No, and then, it's neither here nor there. Takie. Nie uderzyłeś tutaj, prawda? Nie, to nie był strzał w dziesiątkę. Ani ziemi, ani grzeje. Stop, I didn't though. I hit the ground running each night. I hit the Sunday matinee. You know the greatest films of all time were never made. I guess you never know, never know. And if you wanted me, you really should've showed. And if you never bleed, you're never gonna grow. And it's alright now. But we were something, don't you think so? Roaring twenties, tossing pennies in the pool. And if my wishes came true, it would have been you. In my defense, I have none for never leaving well enough alone. But it would have been fun if you would have been the one. Ooh. I have this dream you're doing cool shit, having adventures on your own. You meet some woman on the internet and take her home. We never painted by the numbers, baby, but we were making it count. You know the greatest loves of all time are over now. I guess you never know, never know. And it's another day waking up alone. But we were something, don't you think so? Roaring my 20s, tossing pennies in the pool. And if my wishes came true, it would have been you. In my defense, I have none. But never leaving well enough alone. But it would have been fun if you would have been the one. Persist and resist the temptation to ask you if one thing had been different. Would everything be different today? We were something, don't you think so? Rose flowing with your chosen family. And it would have been sweet if it could have been me. In my defense, I have none. Digging up the grave another time. But it would have been fun if you would have been the one. Ooh. Taylor Swift, the great American modern singer. A propos mieszkańców Ameryki Północnej, wiadomo, że kilka razy nam się trafiło, no i skrytykowaliśmy Amerykanów. Yes. To może teraz, żeby sprawiedliwości stało się zadość, to posłuchajmy, co Amerykanie myślą o Brytyjczykach. Fish and chips, pubs. Soccer. Drinking games. Tea and crumpets. And bad teeth, sorry. Guinness. The Brits like to drink. I mean, they love to drink. They wake up in the morning and the first thing out of the fridge is grabbing a beer. When I was living in London, I drank every day, 7 days a week, and it was definitely way more than I ever drank in America. It's like when you're there at 5 o'clock every day, every business person goes to the pub. I think it's like kind of ingrained in their culture that you go to work, you go to the pub, and then you go home. When I was in London, I was amazed by the fact that there were no open container laws and that everyone was in the streets drinking. It seemed like such a communal activity that everyone could do together out in the streets. And I definitely think there's not as much of a stigma as there is in the United States. I don't think anyone gives a crap in the UK when you go out and drink. It's a lot more acceptable. I watched this documentary and they had an ambulance that drives around, I think it's London, and picks up drunk people and hooks them up to an IV so that they don't die at night. I don't know, remember if it drops them off like at the hospital or at home, but it's crazy. What? To była wesoła karetka. That's what... Jeździ. Ale stereotyp. Jak that's... ktoś się to dużo terrible. Oranżady napije. To... I can't believe Americans really think that. Ten pan Amerykanin nie wiedział za bardzo, czy karetka zawozi delikwenta bezpośrednio do domu, czy do szpitala. I can't believe that. Ale to co pierwsze, bad teeth. I'm not gonna open my mouth. Nie, nie. Ale skupmy się na tym, że jednak jeśli chodzi o dentystów, to Wielka Brytania nie słynie z najlepszych. That's true. Ale Ameryka też nie. Znam Włocha, który mieszkał przez 10 lat w Filadelfii i przyjeżdżał, przylatywał do Europy, do Włoch, żeby robić ewentualny przegląd. I have to say, many actors, British actors, when they move to America, they all of them say the first thing they have to do when they live in America is they have to do their teeth. Mm-hmm. Because they're always criticized for having bad teeth in England. Aha. Czyli zgadza się to wszystko. Well, I can't argue, really. A co z tym życiem towarzyskim? To rzeczywiście jest prawda, że o 17 ludzie, którzy pracują w korporacjach, wychodzą na ulicę, żeby się integrować? Not only korporacje. I think it's the pub is an institution. It's not only for drinking. The pub is where you go to talk to your friends, yeah. And the great thing, and I've said this before many times, the institution of the pub is great because it's multi-generational. You'll go there and you'll sit down and you'll speak with a dziadek, a young person, an old person. Everybody mixes and everybody talks. And I think that's beautiful in England. Poszedłem kiedyś do pubu. No i gdzie się trzeba było rozłożyć, a miałem ze sobą plecak, kurtkę, bo akurat w Londynie padał deszcz. Miejsce było bardzo zatłoczone. Patrzę, no stoi tutaj jest jakiś pan, ale obok jest wolna przestrzeń. Pytam, czy mogę? Mówi, tak, proszę bardzo. Yeah. Zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że jest Szkotem, że pracuje w Londynie. I mówi, ale słuchaj, skąd ty jesteś? Ja mówię, no z Polski. Ja mam tu kolegę, który na chwilę wyszedł. Mm-hmm. Niemca, wy musicie porozmawiać. Co to? Jacks are in the boxes, and the clowns are all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers merry. Broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife, and the wind cries Mary. Traffic lights turn blue tomorrow, shine the emptiness down on my bed. The tiny island, it sags down the street, 'cause the light that they leave there, and the wind screams Mary. It's old age, it's wisdom. Whispers, no, this will be the last. And the wind cries. What have you got for me? Nie bez kozery w naszych audycjach pojawiała się prognoza pogody prezentowana nawet przez księcia Karola. Right. Co ja czytam w przewodniku? England's weather remains the most frequent topic of conversation. Although Englanders have a reputation for wet weather all year round, it doesn't rain every day all year round. However, it is possible to guarantee good or bad weather in any given month, so be prepared for anything. I have to say, if you want to start a conversation in England, or Britain, or Scotland, of course, or Wales, Ireland. If you want to begin a conversation, the best way to begin a conversation in Great Britain is to talk about the weather. So the question should be, what's the weather like? No, no. What's the weather forecast? You comment on the weather. You say, oh, it's a bit wet today. Oh, it's nice today. Oh, it's sunny today. Oh, it's crispy. Oh, it's crispy, crispy. It's crispy. Chłodno, tak, grzeszko. Grzeszko. That's the best way, really, to start a conversation. Ooh, nice sunshine today. Rafczy, w parkach w Wielkiej Brytanii w ciągu dnia można spać. Na trawie. Bo mnie się kiedyś zdarzyło. Yes, why not? Zjadłem obfity posiłek, wyobraź sobie, i poszedłem do Kensington Gardens. To jest część Hyde Parku. Beautiful, yeah, yeah. Przepięknie. I patrzę, taka piękna łąka. Położę się na chwilę. I odcięło mnie zupełnie. And? I obudziłem się po godzinie z odbitą trawą na twarzy. Of course. Wiadomo. I zasadzie wszystko było cudownie. It's not like in America, because America you're fined, dostajesz karę for loitering, włóczenie się. You can't do it in America. It's like the person before mentioned that you can't drink in the open. You have to have it in a bag in America. So you can't sleep, you can't sit places for too long. In England, no problem at all. Czyli żadnego fopa nie popełniłem. No. Apart from the trawa on the face. Nie no, zniknęło wszystko. We would like to know where you guys have been in England and what you enjoyed in England. Please write to us on bbmapopolskieradio.pl and we will read them. The table about to turn. Yeah. I've been flipping through my timeline, trying to get my mind right. My city cried out. I got to cool down, but I'm under pressure. Looking with my Crisco. Look at what my fist go. A renegade when I'm in a rage. I got to cool down, but I'm under pressure. I keep my hands dirty, my mind clean. Got a new agenda with a new dream. I'm kicking out the old regime. Liberation, elevation, education. America, you a lie. But the whole world about to testify. I said the whole world about to testify. And the table's about to, the table's about to turn. The kitchen, then you should do the dishes. Burning down plantations, ain't no parking, I don't need no validation. I light sage when I'm in a rage, I don't need permission, I got my intuition. Hands dirty, mind clean, a different mission with a new dream. We kicking out the old regime, liberation, elevation, education. I said America, use a lie, but the whole world about to testify. I said the whole world. We were just talking with Piotr about the differences between Brits and Americans. Of course, we have Brits, bad teeth, and Americans have beautiful teeth. But there's lots of differences, isn't there, Piotr? Między innymi vocabulary. Yes. There are many British words which are different from American words. A lorry is a... truck. American. You have to give me the American, I give you the British. So I thought lorry... is American. Lorry is English. Really? Red lorry, yellow lorry. I thought the truck. Truck driver. Truck. Truck is American. Okay. Lift. Lift is British, and that's an elevator to the Vinda. Okay. 2 weeks. Po amerykańsku, Brytyjczycy mówią fortnight. Fortnight. It's 2 weeks. 2 weeks. Yeah. A person who works in a drugstore. Pharmacist or chemist? Chemist. Mm. Pharmacist or chemist? Yes, that's right. Give me the one. Chemist, okay. Może być. Czyli aptekarz. Yeah. A dual carriageway is a freeway. A dual carriageway, czyli dwupasmówka, autostrada. Okay. In American, so, it's freeway. I've never heard of such a thing. A dual carriageway. Because you... Czyli chodzi o drogę, gdzie karety się mogą mijać, tak? Carriageway. For your karetę, yeah. So we still call it a carriageway. It's a road. Niebywałe. Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup... of bass. Now I need a pound of fatback drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right. Now just a little pinch of organ. Now give me a half a pint of horn. Place on the burner and bring to a boil. That's it right there. Now beat What a tune. What a tune. Memphis Stew, I think that's called. Czyli gulasz z Memphis. Something like that. I can't remember the name of the song. British and American English. Ciąg dalszy. Jeszcze? Okay. Purse. Purse is American for bag. Jak Amerykanin powie purse? Purse. Purse. Purse. Purse. Hand me your purse. Okay. Suspenders. Zawieszacze. Suspenders are, in English, in British English, they are braces, czyli szelki. Tuxedo. Tuxedo is... Tuxedo. A tuxedo or tux is a dinner jacket in British English, or a suit, a very, very nice suit. Hey, Mr. DJ, put the record on. That's right. What do we have? Robe. Robe would be szlafrok, so a dressing gown in British English. Może jeszcze jeden. Sneakers. Sneakers, tenisówki, czyli trainers in British English. A jak są dresy? Jakie dresy? Sweats. Dresy, takie do biegania po parku. Sweat. No, not sweat. Oh, sweat. It's, I've forgotten. Oh, it's tracksuit. Tracksuit in British, sweatsuit in American. Okay, track us. Across your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. Jimi Hendrix, Piotr. Myślę o tym, co mnie czeka teraz w aucie. Oh, the coffee. Yeah, and sun your, and it's coffee. It's gonna stink, your car will really smell. Kupiłem choineczkę wcześniej, jeszcze jest nierozpakowana. But let's wish all our listeners a fantastic Sunday. New car. Piotr Firan. Rafał Zar. And of course, the fantastic Ewa Redel. Have a great Sunday, everybody. Enjoy yourselves. In the middle of